50 languages. 48. 48. Aktivity na dovolené. Aktivity na dovolené. Je ta pláž čistá? Je ta pláž čistá? Může se tam koupat? Může se tam koupat? Není nebezpečné se tady koupat? Není nebezpečné se tady koupat? Půjčují se tady slunečníky, půjčují se tady slunečníky, půjčují se tady lehátka, půjčují se tady lehátka, půjčují se tady čluny, půjčují se tady čluny. Chtěl bych rád surfovat, chtěl bych rád surfovat, chtěl bych se rád potápět, chtěl bych se rád potápět, chtěl bych rád jezdit na vodních lyžích, chtěl bych rád jezdit na vodních lyžích. Dá se tu půjčit surf? Dá se tu půjčit surf? Dá se tady půjčit potápěčská výstroj? Dá se tady půjčit potápěčská výstroj? Dají se tady půjčit vodní lyže? Dají se tady půjčit vodní lyže? Jsem teprve začátečník. Jsem teprve začátečník. Jsem středně pokročilý. Jsem středně pokročilý. Vyznám se v tom. Umím to. Vyznám se v tom. Umím to. Kde je vlek? Kde je vlek? Máš s sebou lyže? Máš sebou lyže? Máš sebou lyžařské boty? Máš sebou lyžařské boty?